Лазілі па каменнях, Майка, Алесь і Андрэй узлезлі нават на адну з веж. Кандрат і Мсціслаў з Янькай асталіся ўнізе. Майка, Алесь і Андрэй стаялі ў вышыні